NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar 55 vermoedelijke schendingen van de sancties tegen Rusland en Belarus. De gevallen werden de afgelopen anderhalf jaar ontdekt bij inspecties door de douane. Vanwege de sancties is de import en export van bepaalde goederen verboden en ook financiële transacties zijn vaak niet toegestaan. Iedereen met een verhoogd risico op aids kan vanaf volgend jaar PrEP-pillen krijgen. Dat schrijft demissionair minister Kuipers aan de Tweede Kamer. Nu loopt er alleen een proef waarin de preventiepil beschikbaar is voor mannen die seks hebben met mannen en transgender personen met een groter risico op HIV. Ondanks kritiek blijft de KNVB erbij dat de gestaakte klassieker tegen Feyenoord woensdag zonder publiek moet worden uitgespeeld. Daardoor moet een nieuwe datum worden gevonden voor de wedstrijd tussen Ajax en FC Volendam, die ook op die dag gepland staat. De twee clubs zijn niet blij met de beslissing en overwegen juridische stappen. De Britse politie gaat onderzoek doen naar acteur en komiek Russell Brand. Twee weken geleden beschuldigden verschillende vrouwen hem in de Britse media van verkrachting, aanranding en emotionele mishandeling. Volgens de politie waren die meldingen aanleiding voor het onderzoek. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Dit keer live vanaf het Binnenhof, hoewel het tijdelijke Binnenhof moet ik dan zeggen. Natuurlijk het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Iedere maandag 20:30, het is weer zover. Het nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt heeft bestaanszekerheid tot het campagnethema gebombardeerd. En andere partijen lijken dat ook over te nemen. Een onverwachte, maar bijzondere rode draad naar het zicht laat aanzien. Maar er is er niet één, er is een tweede rode draad. Die zit een beetje in de schaduw van die bestaanszekerheid, maar hij is wel degelijk actueel. De nieuwe bestuurscultuur. We kunnen op zich wel stellen dat de afgelopen anderhalf jaar niet heel van terecht is gekomen. Het werd met de bondbeleid, maar nog niet echt gezien. Maar wat is het eigenlijk? En hoe belangrijk is het? En wat kunnen we ermee? Dat en vele zaken gaan we bespreken. En dat doen we met Laurens Dassen. Hij is de lijsttrekker van Volt. Heel erg met een campagnefilm bezig geweest. Zeker. Ja. Ja, de campagne is in volle gang. We hebben dit weekend ons congres gehad. Dus honderden Volt-leden bij elkaar hebben we de lijst ingestemd. Ontzettend trots op het talent wat nu ook weer de politieke arena in wil stappen. En het verkiezingsprogramma Toekomst Nu. Met een radicaal toekomstbeeld voor Nederland en Europa. We gaan er direct meer over horen. Naast hem zit Mark Frikke. Hij is voormalig topambtenaar op maar liefst 8 verschillende ministeries. Want als je het over de nieuwe bestuurscultuur hebt, gaat het niet alleen over de verhouding parlement en regering. Maar wat dacht u van de ambtenarij? Waar kunnen ze tegenspraak geven en waar kunnen ze meedenken en vormgeven aan de nieuwe bestuurscultuur? En onze derde gast is Erik Jansen de Jonge. Hij is oud Eerste Kamerlid voor het CDA. En lid was hij van de staatscommissie Remkes, die ons parlementaire stelsel uitgebreid onder loep nam. En op dit moment, en dat doe je al over 7 jaar, is hij lid van het adviescollege Toetsing Regeldruk. U kunt thuis ook meepraten, gebruik dan de hashtag WNL of volgens via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Erik, voordat wij naar het nieuws van vandaag gaan. Het is weer zo'n containerbegrip. Als je het allemaal maar op abstractieniveau houdt, dan lijkt het alsof we allemaal hetzelfde bedoelen. Maar de vraag is of dat zo is. Mark Frikke, zoals gezegd, topambtenaar op 8 ministeries geweest. Als ik aan u vraag nieuwe bestuurscultuur, dan zegt u? Vreselijk. Nee, het is een containerbegrip wat je zegt. En het is zo abstract, daar kun je niet op tegen zijn. Maar mijn ervaring is, het zit hem in het doen. Dus laten we eens ophouden met woorden verplaatsen. Het zit in gedrag. Dus als je het belangrijk vindt om mensen ruimte te geven, als je wil luisteren, als je fouten toelaat en dat niet afstraft, als je beloftes doet die je ook echt nakomt, in plaats van daar moet je het over hebben. En dus laten we alsjeblieft minstens een paar niveaus dalen. Gaan we doen dit komende uur. Naast u, Laurens Dassen, zelfde vraag. Nou, voor mij is het een politiek van inhoud en integriteit. En daar horen precies de zaken bij dat het moet gaan over de inhoud, over ideeën. Dat het moet gaan over luisteren naar elkaar, maar ook kritisch durven zijn, maar op de inhoud. Dat betekent ook dat je moet kijken hoe ga je de oplossingen voor de samenleving leveren. Kent u het begrip integritisme? Nee, daar ben ik niet bekend mee. Dat is een nieuw begrip. Wat is dat? Dat is namelijk dat het een soort stok is waarmee een bestuurder zo hard kan slaan zonder dat hij eigenlijk zich er tegen kan verdedigen. Want als je iemand zijn integriteit in twijfel trekt, is hij eigenlijk al de klos. Ja, nou ja, goed, kijk. Het interessante is, het is veel over die bestuurscultuur gegaan. Eigenlijk sinds ik in de Kamer zit, ging het erover. En wij hebben de afgelopen jaren ook hele concrete voorstellen gedaan om daarmee om te gaan. Nou, u noemde integriteit. We hebben een hele initiatief geschreven over bestuurlijke integriteit. En een van de punten die we daarin aandragen is dat er een commissie is die juist ook bewindspersonen helpt om te zorgen dat ze advies kunnen inwinnen als het gaat over bepaalde onduidelijkheden. Juist om te voorkomen dat de Tweede Kamer dan weer met het stok staat om mensen op een bepaalde manier af te rekenen. Als het adviesloket had ontstaan, al had bestaan, waar hadden ze een negatief advies gegeven over welke bewindspersoon die nu toch een parcours bewandeld heeft waarvan u zegt dat is niet integer? Ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Nee, dat vindt u niet. U heeft zo drie namen heeft u paraat. Nee, helemaal niet. Kijk, het is juist. Nou, een van de zaken die naar voren had kunnen komen was natuurlijk Wopke Hoekstra. Die met in de Panama Papers naar voren is gekomen en zijn belastingconstructies had. Daar is een hele discussie in de Tweede Kamer over geweest. Nou, als die commissie er was geweest, dan had hij daar kunnen vragen, hoe moet ik hier op een goede manier mee omgaan? Had hij advies kunnen inwinnen? Okay. Dat advies had hij kunnen opvolgen. Hadden wij daar als Tweede Kamer niet mee bezig hoeven te zijn? En dan was het op een goede manier opgelost. Dat adviescollege gaan we zeker nog even hier ter tafel brengen. Meneer Jansen de Jonge, zoals gezegd, in 2018 was u onder leiding van Johan Remkes ook al bezig met bestuurlijke vernieuwing. Is er eigenlijk nog iets vanuit jullie rapporten van u zegt dat is actueler dan ooit? En welke zou u met stip op inzetten dan? Nou, de analyse was blijkbaar niet verkeerd die wij hebben gemaakt in 2018. Want je ziet nu in wezen dezelfde onderwerp terugkomen. Je ziet het zelfs terugkomen in voorstellen van nog Hanke Bruinslot toen ze Binnenlandse Zaken deed. Ik zie het heel mooi terugkomen in verschillende verkiezingsprogramma's. In jullie verkiezingsprogramma, maar ook denk ik ook dat Omtzigt daarmee gaat komen. Dus er zijn wel wat zaken die nu ze gaan loskomen. En noemt eens even toch de topper van de lijst. Nou, dat is toch de bescherming van de burger door de rechter. Dat is wel een hele mooie. Maak dat even concreet, want hoe werkt dat? Nou, als er een overheidsbesluit is, en dat is gebaseerd op een formele wet, ik moet even uitleggen hoe het zit, hè, een wet door parlement en regering vastgesteld, mag een rechter dat niet toetsen aan de grondwet. Ja. En de bedoeling is dat dat wel mag. En dan kom je bij bestaanszekerheid, vrijheid van meningsuiting, hier de demonstratie op de A12. Dan kan zo'n rechter dat heel concreet toetsen. En dat geeft wel meer houvast voor burgers. Ja. En daarom ben ik blij dat dat nu plotseling, want we roepen het al 40 jaar hoor, maar dat het nu wel volop in discussie is. Wat ik er spannend aan vind, dat u ook deze nu even op bovenaan uw lijstje zet, is we zitten natuurlijk toch in een tijd waar er wat maatschappelijke vreef van ongemak is dat bepaalde besluiten in de rechtbank genomen worden in plaats van in het parlement. En is niet uw nummer 1 stip op 1, draagt die nou net niet bij aan juist een verslechtering van deze situatie? Daar was het parlement zelf bij. Rechters zijn niet op zoek om zich iedere keer te bemoeien met politiek gevoelige zaken. Ik ben er zelfs mee getrouwd, maar dat even terzijde. Ik ken rechters dat verdient een zinnetje context. Hoezo bent u ermee getrouwd? Nee, letterlijk. U bent een rechter. Ah, oké. Okay. Goed, dat even terzijde. Okay. Maar die zitten helemaal niet te wachten op politieke processen. Die zitten helemaal niet te wachten op ingewikkelde wetgevingsproblematieken enzovoort. De rechterlijke macht heeft er eigenlijk helemaal geen zin. Maar omdat de politieke faalt, omdat de centrale overheid faalt, omdat de politiek faalt in veel dossiers, gaan mensen hun toezicht nemen niet meer naar Kamerleden, naar de regering enzovoort. Maar die stappen naar de rechter. En dat is eigenlijk eeuwig zonde. Dus daar zit een soort vicieuze cirkel in. Nou, we hebben genoeg stenen in de vijver gegooid. Mark, wat me nou maatloos ergert is dat alle mensen in de politieke arena het hebben over het falen van de overheid. Hou er eens mee op. Jullie zijn voortdurend je eigen nest aan het bevuilen. En ik snap niet waarom je dat doet, want er gebeuren ongelooflijk dingen die wel goed zijn. Dus heb het gewoon even over de paar dingen die verbeterd kunnen worden. In plaats van voortdurend het oproepen van het gaat niet goed en wij gaan dat aanpakken. Dat laatste is overigens een deel van jullie probleem. Want je belooft iets wat je niet kan waarmaken. Dus stop er eens mee. Ja, u bent rechtstreeks aangesproken. Nee. Wat mij betreft, via jou of via u, de hele politiek. Nee, over falen gesproken. Ik bedoel, er zijn dingen die absoluut beter kunnen. Maar hebben we het daar dan ook over? Precies, dan moet je daar de focus op leggen. Precies. Ook in de campagne, dat zijn een aantal dossiers. Die weten we hier allemaal, iedereen weet dat. Een paar dossiers die beladen zijn, die niet goed gegaan zijn. Waar de rechter aan te pas komt, dat was mijn verhaal. En waar de rechter helemaal geen uitspraken in wil doen. De Raad van State heeft dat ook gedaan. Die heeft op een gegeven moment ook gezegd, wij hebben het niet goed gedaan. Dat vind ik overigens ook mooi, hè? Ja. Dat de afdeling bestuursgebruik zegt, ja, dat moet ik toch even wat anders doen. Veel meer aandacht voor het individueel belang. Ik vind het wel een beetje moeilijk om daar nou heel enthousiast over te zijn. Daarvan hebben we achteraf gehoord dat ze al jarenlang tegen elkaar, die rechters bij het koffieapparaat zeiden, dit voelt niet goed, dit gaat helemaal niet lekker. En pas nadat het hele kalf verdronken was, zeiden ze met zelfreflectie. De koffie was ook koud. Dat ook nog. Meneer Dassen, ik leg dezelfde vraag, de opmerking van meneer Frequin, even bij u neer. Wordt het niet af en toe gedramatiseerd, eigenlijk politiek uitgebeend, door het te erger voor te stellen dan het feitelijk is, als in de hele overheid faalt? Ik kan zeker wel op bepaalde dossiers zeggen dat we politiek gewoon veel te lang de keuzes vooruit hebben geschoven. Als je kijkt naar klimaat, als je kijkt naar de woningmarkt, als je kijkt naar bestaanszekerheid, als je kijkt naar stikstof. Ja, dan ga je mij niet vertellen dat de politiek de afgelopen jaren de keuzes heeft gemaakt om te zorgen dat we tot oplossingen komen. En precies daardoor zijn al deze thema's, hebben één ding met elkaar gemeen, daardoor zijn het crisis geworden. Nou, dan zeg ik, de politiek heeft op die zaken niet genoeg actie ondernomen. Nou, dat waren politieke keuzes. Dat waren politieke keuzes. Nee, hoezo? Dat is geen uitstel. Dat waren gewoon keuzes die in de politiek zijn gemaakt. Daar kun je wat van vinden, vooral achteraf. Dus ik heb hier volgens mij ook al eens een uitzending gezegd dat ik in 2015 moest stoppen met 100.000 woningen laten bouwen. Want dat was niet meer nodig. En in 2022 bleek dat inderdaad een gruwelijke vergissing. Hetzelfde geldt over de opvang van asielzoekers. Dus we kunnen er zo maar een aantal... Maar we wisten 40 jaar geleden al dat stikstof een probleem zou worden. Dan gaat u mij niet vertellen dat het dan niet nalaten is van het maken van politieke keuzes. Daar zijn voortdurend politieke keuzes hetzelfde gemaakt, met klimaat. Wij weten hartstikke goed, al lang weten we dat klimaatverandering door mensen wordt veroorzaakt en dat dat een gigantisch probleem is. En toch maakt de politiek van de oude machten, niet de keuzes die noodzakelijk zijn om te komen en te voorkomen dat we over die 1,5 graad heen gaan. Of niet? Worden die keuzes wel gemaakt volgens u? Erik heeft deel uitgemaakt van de commissie Remkes, maar er is nog een commissie Remkes geweest. En die heeft prachtig in kaart gebracht wat er in al die decennia met stikstof is gedaan. Daar zijn voortdurend politieke beslissingen genomen of het nou het steunen van Brabantse boerenzonen met het starten van het bedrijf, de melk, de boterberg, het aanwijzen van Natura-gebieden. Dus in al die decennia zijn er politieke keuzes gemaakt. Daarvan weten we, met de kennis van nu, dat dat uiteindelijk heeft geleid tot het verergeren. Maar dat wisten we toen ook al. Nee, maar nu even aan uw of jouw kant van de arena. De politiek heeft afweging gemaakt en keuzes gemaakt. Ja. Dat mag de politiek doen, want de politiek is, wat mij betreft bedoeld, om ongemakkelijke keuzes te maken. En we zijn het helemaal niet oneens over waar we nu mee worstelen. Het gaat over stikstof, CO2 en het klimaat. Maar het waren elke keer politieke beslissingen. Dus om dan te zeggen dat de politiek uiteindelijk een andere cultuur nodig heeft, daar ben ik jullie gewoon helemaal kwijt. Maar dat zeg ik niet. Volgens mij was de vraag, u zegt, de politiek heeft gefaald, dat mag je niet zeggen. Ik vind dat Overheid faalt. Woorden heb ik niet gebruikt. Maar Ik vind dat de politiek inderdaad gefaald heeft op het moment dat je niet in staat bent geweest om verder vooruit te kijken en dus inderdaad harde keuzes te maken om te voorkomen dat we in deze crisis zitten. Popelend van ongeduld zit hier de politieke redacteur Thijs Hoek naast mij. Maar voordat ik je het woord geef, ga ik nog eerst even meneer Jansen de Jonge, want die wil nog één korte toevoeging maken. Ja, we moeten even één niveau hoger nu gaan denken en doen. Dat klinkt arrogant, maar ik bedoel het gewoon even heel praktisch. We moeten even kijken hoe we de politiek in staat stellen, het parlement en de regering in staat stellen om inderdaad belangrijke besluiten te gaan nemen, dat beter te gaan doen, zodat de ambtenarij ook weet waar ze aan toe zijn. Laten we daar nou even met elkaar over gaan hebben. Nou, dat vind ik een mooie bruggetje voor direct verder in deze uitzending. Eerst, aangeschoven is Thijs Hoek, WNL-redacteur. Ja, goedenavond Martijn. Ik voel me bijna schuldig dat ik zo'n politiek vruchtbare discussie de waan van de dag onderbreek. Maar dan zal ik beloven dat ik snel even door het politieke nieuws van de dag heen ga. Ja, het nieuws dat ons vanavond toch wel opviel, het is een beetje de avond van de kandidatenlijsten. Laten we met de PVV beginnen. Vers van de pers, een paar uur geleden kondigde Geert Wilders zijn lijst aan op Twitter. En dat is een lijst die doorgaans niet enorm verandert. Toch wel altijd een beetje de fractie die er grofweg hetzelfde uitziet. Wat nu opvalt, toch wel wat verandering. Kermisonderneemster uit Brabant, Rachel van Meteren, die staat op 3. We zijn natuurlijk even gaan uitzoeken wie is dat nou. Die stond vorig jaar op 7 bij de PVV, bij de Statenverkiezingen in Noord-Brabant. En nu dus opeens op 3. Dat is toch wel echt een hoogste nieuw binnenkomen. Ja. En hoger dan normaal bij de PVV. Dan hebben we René Klaassen nog, die staat op 6. Die is nu fractievoorzitter in Limburg, stond vorige keer op 31 volgens mij. Dus ook een hoge stijger. En Marjolein Faber, die staat op 7. Nu fractievoorzitter in de Senaat. En die steekt, spreekwoordelijk dan, want daar kunnen we nu niet helemaal van spreken, maar die steekt het Binnenhof over naar de Tweede Kamer. Wie er niet op staat, dat is dan ook altijd een pikant puntje, dat is Harm Beertema. Dat maakt hij op Twitter ook bekend waarom. Hij kreeg te horen dat hij op 16 zou staan, net als de vorige keer. Dat vond hij eigenlijk, daar vond hij geen waardering uitspreken, laat ik het zo zeggen. En dus besloot hij zich niet opnieuw te kandideren. En een pikant zinnetje in zijn verklaring zou ik toch graag even willen citeren, Martijn. Op inhoud en op zaken die de partijorganisatie raken, zijn we te veel uiteengegroeid. Die andere lijst waar dit weekend nog geheime gesprekken op landgoederen over zijn gevoerd, konden we lezen. Die wordt morgenavond hier in Nieuwspoort gepresenteerd. Dan heb ik het natuurlijk over die van het nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt. Ja, daar wordt toch wel heel rijkhalsend naar uitgekeken door het hele journaille. Ook omdat er heel weinig over bekend is. We kennen natuurlijk een paar namen. Eddie van Heijem, Hein Pieper, oud-CDA'ers die nu meedoen in de partij. Maar welke al dan niet bekende namen komen bovendrijven van die bijna 2.500 sollicitaties? Dat gaan we morgenavond dus eindelijk horen. Ik vind het opvallend hoor. We hebben het eerst mevrouw Helder gehad, de justitiewoordvoerder, die naar overgestapt is. En nu meneer Beertema, een bekend onderwijswoordvoerder. Meneer Dassen, nieuw voor u dit nieuws? Dit is nieuw voor mij, ja. Ik had het nog niet meegekregen. En als u dat zo hoort, dan denkt u? Dan denk ik, dit is aan de PVV en een lijst. En daar heb ik helemaal niks mee te maken. Ik ben heel trots op de lijst die wij hebben. Ja, daar gaan we komen de campagne mee. Komen later over. Ja, en u had nul wijziging, hè, op het congres. Nul wijziging, ja. De leden hebben het ingestemd zoals de advieslijst was voorgesteld. En daar gaan we nu met die geweldige kandidatencampagne. Nou, dan heeft u misschien vandaag iets minder kandidatenlijst hoofdpijn dan Geert Wilders. We gaan het zien hoe het gaat. Dan ga ik nu even door. We gaan het vandaag natuurlijk hebben over de nieuwe bestuurscultuur. Ja, misschien ook wel hoe we wat meer kunnen samenwerken in Den Haag. Nou, vandaag liet Wouter Koolmees van de NS zien hoe je de politieke neuzen van links tot rechts dezelfde kant op kunt krijgen. Namelijk door te pleiten voor een spitsheffing op het spoor. Ja, de baas van de NS moest vandaag tekst en uitleg komen geven in de Tweede Kamer over de deal die hij met het kabinet sloot. Wat houdt die deal in? Een boel, maar onder andere dat de overheid de komende 10 jaar tussen de 2 en 3 miljard gaat uittrekken om de kwakkelende NS weer nog op de rails te houden. En ook ja, om die hogere prijskaartjes te voorkomen. Hè. De angst is natuurlijk dat een groot deel van de rekening van tekorten die de NS oploopt, toch in die prijskaartjes doorgevoerd gaan voeren. Maar Koolmees en Co. krijgen wel de mogelijkheid om een spitsheffing in te voeren. En dat is iets waar een meerderheid van de Tweede Kamer helemaal niets in ziet. Koolmees verweerde zich vanmiddag kranig in de Tweede Kamer. Een spitsheffing zou voor goedkopere kaartjes buiten de spits zorgen. En mensen die echt niet anders kunnen dan in de spits reizen, die biedt de NS dan compensatie aan. Namens de VVD zat Kamerlid Fahid Minhas bij het verhoor. En ik vroeg hem voor de uitzending over Koolmees en of hij hem heeft weten te overtuigen. Ik vind dat Wouter Koolmees op zich een prima verhaal had. Alleen van mij als Kamerlid wordt toch verwacht om goed te kijken naar het belang van de reiziger. En als ik heel kritisch kijk naar die concessie, dan vind ik dat de reiziger hier slecht uitkomt. Er gaan echt niet meer treinen rijden. De treinen worden niet goedkoper, ze worden ook niet langer. Sterker nog, het wordt allemaal veel duurder. Ja, dat kan echt beter. Ja, de VVD is falikant tegenstander van de spitsheffing. Er zijn ontzettend veel mensen die noodgedwongen in de spits moeten reizen. Dat zijn leraren, schoonmakers, politieagenten. Die kunnen er niet voor kiezen om later dan om 9 uur te starten op hun werk. En door de spitsheffing raken we juist die hardwerkende Nederlanders. En daarom zijn we tegen de spitsheffing. Ja, en als de NOS, ik zeg steeds de NOS, dat is echt geen Freudiaanse verspreking, dat beloof ik. Maar en als de NS dan zo'n slechte beurt blijft maken, komen concurrenten als bijvoorbeeld Arriva dan serieus om de hoek kijken als het aan de VVD ligt? De VVD kijkt vooral naar het belang van de reiziger. En de reiziger die wil maar een beperkt aantal dingen. Die wil een goedkoop treinkaartje, die wil een zitplaats en die wil een betrouwbare treindienstregeling. En nu we zien dat dat allemaal best onder druk komt te staan bij de NS, vind ik het een plicht om ook na te denken over hoe je dat wel beter kan organiseren. En in het buitenland zijn er voldoende voorbeelden. Dat hebben we ook zelf in Nederland gezien in de regio's. Daar rijden ook andere vervoerders op het spoor. En de ervaring is dat die vervoerders hartstikke goed doen, dat de prijskaartjes daar goedkoper zijn en dat de kwaliteit daardoor is toegenomen. Dus zijn best wel voorstander van iets meer concurrentie op het spoor. Nou, de Tweede Kamer is nog niet uitgepraat over het onderwerp. Morgenavond debatteren ze naar verwachting tot diep in de avond door. Ja. Dankjewel, Thijs Hoek. Tot zover. Was het June. U bent nog steeds aan het luisteren naar WNL Haagse Lobby. En het onderwerp van vanavond is eigenlijk het tweede onderwerp wat een beetje in die slagschaduw van die bestaanszekerheid zit. Namelijk die nieuwe bestuurscultuur. We hebben natuurlijk het afgelopen anderhalf jaar is het eigenlijk toch het begrip toch een beetje gelanceerd door mevrouw Kaag. Ik denk dat we best kunnen vaststellen dat dat niet helemaal uit de verf gekomen is. Laat ik het dan maar zo zeggen. En toch zie je dat het onderwerp nog steeds van groot belang is en niet specifiek in één politieke hoek, maar vrij breed gedragen. Maar de vraag is even, wat wordt eronder verstaan? Zitten er misschien niet enorme grote verschillen bij als je namelijk maar blijft praten in grote containerbeschippen. En hoe belangrijk is het dat het juist misschien uitgerekend nu in deze tijd toch zijn beslag krijgt? En hoe zou dat dan eruit moeten zien? En dat bespreken we met drie gasten. Laurens Dassen, de lijsttrekker van Volt. Mark Frikken, hij is voormalige topambtenaar op maar liefst 8 ministeries. En Erik Jansen de Jonge, hij was lid van de Eerste Kamer voor het CDA. En vooral ook lid van de staatscommissie Remkes, die zich met bestuurlijke vernieuwing bezighoudt. En tegenwoordig, en dat doet hij al een aantal jaren, 7 jaar, is hij lid van het adviescollege Toetsing Regeldruk. Mark Frikken, ik begin even bij u. Ik las nog wat stukken van u, want u heeft er ook een groot plezier in om als filosoof, als schrijver, als essayist. U houdt op een bepaalde manier ook de ambtenarij scherp. Ja. U had het, en dat vond ik een belangrijk punt even, een topambtenaar moet sneuvelbereid zijn. Ja, het is niet de uitnodiging om te sneuvelen, maar nee. Als er in de politieke arena een voornemens tot een besluit van je kan aantonen dat het niet kan. Dat kan zijn dat het in strijd is met de wet. Het kan zijn dat het uiteindelijk niet past in de feitenverzameling die je op dat moment tot je beschikking hebt. Dan moet je dat ook durven zeggen. En als de bestuurder daar niet van gediend is, dan kan het betekenen dat het einde functie is. Dus ik had net dat voorbeeldje van in 2015 zei ik met mijn kennis heb je echt 100.000 woningen per jaar nodig. Nou, dat was een politieke kwestie of dat wel iets met de Rijksoverheid te maken had. Maar ik kon zeggen 100.000 woningen. En het eind van het liedje was dat mijn organisatie werd opgegeven ja. En mijn functie verdween. Ja. Ja. U was directeur-generaal van de afdeling woning onder Stef Blok. Ja. Ja. Ja. En uiteindelijk was dat niet de enige kwestie. Er hebben meer dingen gespeeld. Maar het kan zijn dat je dus moet zeggen van dan scheiden hier onze wegen. Ja. Heb je ook een... Kijk, u bent in die zin een wat bijzondere hoge ambtenaar, want u maakte van uw hart geen moordkuil. Laat maar zeggen, ik ken weinig ambtenaren die op zo'n grote schaal eigenlijk uw eigen organisatie bekritiseerden. Ook het parlement misschien af en toe bekritiseerden. Dus heb je hier eigenlijk ook een soort nieuw type ambtenaar eigenlijk voor nodig? Nou, dit zijn iets te grote woorden die je gebruikt. Kijk, maar ze staan wel. Ja, nee, ik heb ook het boek Tegenspraak graag geschreven, omdat ik hoorde dat politiek zei, we worden graag tegengesproken. En op een gegeven moment kwamen er vrij veel voorbeelden waarin dat uiteindelijk helemaal niet zo'n prijs werd gesteld. Dat kon dus ook leiden tot einde functie of wat erop leek. Maar ja, dat u op 8 ministeries heeft gezeten, betekent dat u ook vaak gewoon weggestuurd bent eigenlijk? Ik heb 2 keer het genoeg gehad dat ze mijn functie beëindigd hebben. Ja, ja. Ja. En dat is niet altijd omdat ik een positie innam of kennis inbrak die niet altijd zo gewaardeerd werd. Daar speelden wel meer dingen. Maar dat klopt. Ja. Ja. Maar kijk, ik vind een ambtenaar moet, dat geldt ook voor de relatie, maar daar moet Laurens het over zeggen, over de relatie tussen Kamer en kabinet. Als je ziet dat iets in strijd is met de wet. Nog goed, we hadden denk ik een paar dagen geleden het prachtige voorbeeld van de parlementaire enquête, waar een topambtenaar eerst iets vertelde over de fraudeaanpak. En vervolgens de minister Henk Kamp daar overheen ging. Nou, dat zijn hele kenmerkende situaties dat je uiteindelijk. Moet ik even iets specificeren? Het ging door, ja, maar het punt dat u maakt is. Ja? De ambtenaar heeft eigenlijk aangegeven dat ze geen feitelijke aanwijzingen hadden. Geen bewijzen juist. Dat er gefraudeerd werd in dusdanige mate dat stevige fraudemaatregelen rechtvaardig. En Henk Kamp heeft dat eigenlijk beantwoord met van dat zijn gevoel zei ja. Dat er waarschijnlijk toch. En uit zijn afdeling was. Boter op het hoofd, de hele Kamer heeft ermee ingestemd. Even voor de goede orde. Ja, ja, zeker. En met de kennis van u wordt nu geroepen: shame. Dat is een van de cultuurdingen die ik eruit wil lichten. Van, met de kennis van nu roepen van wat voor schande het is. Daar zat ons gesprek net ook even, Laurens. Dus ik ben het wel eens met dat het op dit moment een opeenstapeling is van niet verstandige beslissingen. Maar achteraf roepen dat iets fout is. Ja, daar leer je niet van. Ik vind, de overheid moet een lerende organisatie zijn waar ook dingen niet goed kunnen gaan, maar dan moet je kunnen herstellen. Maar goed, hier was duidelijk een situatie dat de feiten rechtvaardigen niet het harde fraudebeleid. Ja, toch is het politiek besloten om dat te doen. Niet alleen de minister, ook de Kamer. Ja, kijk, dan vind ik dat je als ambtenaar ook dat geluid moet kunnen laten horen. De vraag is, hoe ver ga je daarin? Ja. Ik vind binnenshuis maximaal brutaal, buitenshuis maximaal loyaal. Dat motto heb ik eigenlijk altijd aangehouden. Dus ik vind wel dat je vrij veel stampij moet maken als dat echt gebeurt. Maar wordt dat ook voldoende gedaan? Nee. Als u nu kijkt naar de ontwikkelingen ja. Op de ministeries en in relatie met de politiek. Wat was natuurlijk ook een vraag die wij als Kamer hebben. Is er dan voldoende ruimte voor? Wordt het voldoende gedaan? Is er voldoende ook vanuit de ministeries dat er ideeën worden aangereikt, bekritiseerd op uitvoerbaarheid? Of is dat te weinig? Ik heb het kompas voor publiek leiderschap gemaakt in een van mijn laatste overheidsdaden. Voor het einde van deze uitzending hebben we alle titels van alle boeken zijn langsgekomen. Ja, koop ze, zijn echt geweldig. En ze lezen als, als spannende jongens. Ga door. Oké, ja, goed. Hij mag advertenties doen, dan mag ik het toch ook. Nee, maar ik zie een trend van dat het minder wordt. En daar zit de oproep aan de politieke arena om daar wel weer de ruimte te gaan zoeken. Want er zit voorzichtigheid in de ambtelijke organisatie. Ik vind ook dat de ambtelijke top wordt eigenlijk iets meer die politieke arena ingezogen, waardoor je uiteindelijk ook gedrag ziet in de topambtenaar wat onder in de organisatie wordt gekopieerd. Dus je bent wel gek als je gaat roepen van dit kan niet. Dat is, daar zit dat sneuvel bereid. Nou, dat vind ik, als topambtenaar moet je dat kunnen doen. Ja. Een jonge medewerker zou ik dat niet aanbevelen. Dus er zit een risicomijdend gedrag in de hele overheid om geen dingen meer te zeggen die ertoe doen. Maar denk bijvoorbeeld aan de wet open overheid. Ja. Dus dat kan van die appjes en alles kan. Dus die tegenspraak waarvan u zegt, laat die binnenkamers gebeuren. Maar het is toch krankzinnig dat we ongelooflijk voorstander zijn van transparantie, zoals dat heet. Ja. Overigens, dat is doorzichtigheid en dan klinkt het wat ongemakkelijker. Maar dat betekent niet dat het niet verstandig is om af en toe geheimen te hebben. En die mogen er dus niet meer zijn, want het is een politiek besluit geweest met een oekase zelfs, zonder een uitvoeringstoets. Dus het knappe van het kabinet Rutte hiervoor was, ze hebben toen namelijk van de toeslagen 3 besluiten genomen. Vanaf nu alles met de menselijke maat. Hallo, weet je wat dat betekent? Vanaf nu alles openbaar en vanaf nu niks meer zonder uitvoeringstoets. Nou, geestig genoeg over die openbaarheid is nooit een uitvoeringstoets geweest. Het is echt bakken met werk. Maar wat me ergert is dat iedereen weet dat sommige dingen moet je echt in een vertrouwde omgeving kunnen zeggen. Ja, maar even ik zie, meneer, dat heel geconcentreerd kijken. En nou, ik denk, ben ik misschien wat doorgeslagen met mijn transparantiebehoefte? Nou, even een vraagje nog over. Want het ging over het toeslagenschandaal. Ja. En een van de problemen volgens mij, waardoor ook het wantrouwen ook ontstaan is, is dat er geen openheid van zaken werd gegeven. Waardoor dat maar doorging en doorging. Ja, en steeds kwam weer iets nieuws. De kern ging tussen de kabinet en de Kamer. Dat de Kamer terecht zei, wij vinden dat wij niet goed geïnformeerd zijn. Dat was een terecht punt. Overigens, de Kamer was zelf onderdeel van het fraudebeleid, waar ik net zei. Nee, ja, oké, maar even over de openheid daarvan. Wij hebben als uitkomst nu allemaal moeten al mijn appjes liggen op straat, trouwens. Ik kan niks meer schrijven, want het moet openbaar worden. Dat is toch krankzinnig? Dat is toch doorslaan in de goede bedoelingen die achter openheid zitten? Ja, kijk, er moet altijd een balans zijn tussen transparantie en vertrouwen. Maar er moet wel ook een mogelijkheid zijn om zaken openbaar te krijgen. Is die balans? Want meneer Frikker, nee, maar ik vraag me dus af of we het Nederland ook op de juiste manier hebben ingericht. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een land als Noorwegen, daar is alle overheidsdocumenten zijn daar opvraagbaar. Zijn supergoed geadministreerd. Maar niet de appjes. En die kun je daarin vinden. Nee, maar niet de appjes. En ook niet een deel van de mail-allowance. Dat is nou net het verschil met Noorwegen. Maar is dan ook niet, nou, dat is niet helemaal waar. Want in Noorwegen worden bijvoorbeeld ook de telefoons van de ministers worden uitgelezen. Die zijn vervolgens ook weer allemaal opvraagbaar. Zodat je niet het gedoe krijgt wat ministers we hier in het parlement hebben gehad met de appjes wissen, dat soort zaken. Ja, maar het is natuurlijk ook een wisselwerking. En daar ben ik wel naar op zoek, want en die wisselwerking, leidt die tot een balans? Meneer Frequin is duidelijk van mening van niet. U bent nog wat zoekende. En we gaan zo direct het echte antwoord horen na het nieuws en de reclame. U luistert naar WNL Haagse Lobby. Te gast zijn Laurens Dassen, lijsttrekker van Volt, Mark Frequin, voormalig topambtenaar, en Erik Jansen de Jonge. Hij is lid van het adviescollege Toetsing Regeldruk. Zometeen na het nieuws en de reclame gaan wij door over het thema wat het toch wel heel belangrijk zou kunnen zijn. Nieuwe bestuurscultuur. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Nee, hier zat het lab van de chemische stoffen. Steeds meer drugslabs worden opgerold in het noorden van ons land. Er waren allemaal politieauto's met mitrailleurs en honden en een panzerwagen. De hele weg stond hier vol. Lege schuren, wantrouwen in de overheid en een gebrekkige controle zorgen voor wildwesttaferelen. En als dan iemand komt en zegt van, goh, wil je die schuur niet verhuren voor 5.000 in de maand? Luister Penosa op het platteland, een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Over de war on drugs in de noordelijke provincies. En het gebeurt onder de radar. Wie luistert, weet meer. Ster. Hoe fijn is dat? Dat je eindeloos kan streamen, werken en gamen, omdat je weet dat er altijd iemand klaarstaat om te zorgen dat je wifi optimaal werkt. Omdat je wifi altijd fantastisch moet werken, staan de experts van onze wifi-crew dag en nacht voor je klaar. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. De Nassaus van Breda. Een verhaal over macht, rijkdom, geloof en een varken. Huh?

Ja, het kan anders. En hoe dat anders dan, dat leggen we aan onze drie gasten voor. Dat te weten, Laurens Dassen, de partijleider, lijsttrekker natuurlijk van Volt. Mark Frequin, hij is schrijver van vele boeken die gaan over de ambtenarij. En hij heeft ook enig recht van spreken, want hij was maar liefst als topambtenaar op maar liefst 8 ministeries werkzaam als topambtenaar. En Erik Jansen de Jonge, hij is oud-Eerste Kamerlid voor het CDA. Lid van de staatscommissie Remkes, die hield zich bezig met die bestuurlijke vernieuwing. En op dit moment is hij nog steeds, en doet hij al 7 jaar... is hij lid van het adviescollege toetsing regeldruk. Kortom, 3 prominenten op dit onderwerp. Meneer Erik Jansen de Jonge, ik begin even bij u even. Om zich zeggen, die dreunt net eigenlijk een paar uitwassen van die verkeerde bestuurscultuur, laat ik het zo zeggen. Nou, dan heeft u een lijvig rapport geschreven samen met meneer Remkes. Wat vindt u het beste antwoord op al deze... Ik herken dit wel. Ik had een keer een discussie, ik geloof 3 jaar geleden, met Pieter Omtzigt en Marianne Heerspolin. Die zaten toen in de programmacommissie van het CDA. En binnen een kwartier hadden we met z'n 3 conclusie getrokken dat CDA zich bepaald niet kenmerkte door bestuurlijke vernieuwing. In de afgelopen 40 jaar. En toen gingen we met elkaar eens even goed doorpraten. Wat is dan bestuurlijke vernieuwing? En dat is precies wat Omtzigt nu nog zegt. En dat verwacht ik in zijn programma ook terug. Er moet wel iets gebeuren in de balans tussen regering en parlement. Kijk, en wat Remkes al zei, en wat in ons rapport al zei, maar een heleboel anderen blijkt het ook uit, dat het parlement een beetje aan de achterste mem hangt. Zo noemen ze dat in Brabant. Dat wil zeggen, het parlement kan niet goed controleren, omdat het ontbreekt aan ondersteuning. En dat is al heel lang zo. Ik heb zelfs in mijn proefschrift, ik geloof 30 jaar geleden, al voor gepleit. Meer ondersteuning, maak meer gebruik van je parlementaire rechten, maak meer gebruik van het begrotingsrecht dat in de grondwet staat. Maar dat kunnen Kamerleden niet alleen, zeker niet 150 Kamerleden. Met een flinke ondersteuning en een wetgevingsbureau en een begrotingsbureau en wat raadadviseurs, noem maar op, daarbij, die dat analyseren en die al dat analyserende werk van de regeringsvoorstellen goed doet, dat neutraal doet, objectief doet en dat voorlegt aan de Tweede Kamer, daar zou je flinke stappen mee vooruit kunnen zetten. Want nu is het vragen, afwachten oftewel een adequate reactie op het kabinet. Zwart gelakte stukken, inderdaad, krijgen we geen wijs het woord. Ondergrondelijk taalgebruik. Dan brengt de positie van het parlement niet goed. Dat gaat op termijn, gaat dat vreten aan je parlementaire democratie. En daar zie ik het fout gaan. En de enige oplossing is meer balans tussen regering en parlement langs deze weg. En nog een heleboel andere dingen en suggesties. Maar hier lopen we met elkaar in vast. Wat vindt u van het voorstel van meneer Dassen, die dus eigenlijk zegt, je moet het parlement niet alleen versterken met ondersteuning, maar je moet het gewoon het hele parlement uitbreiden. Ja, maar dat werkt niet. De verdubbeling van het aantal parlement. We hebben een paar jaar geleden gehad, de VVD die wilde de Eerste Kamer afschaffen. Nu hebben we meneer Dassen, die wilde de Tweede Kamer verdubbelen. Waarom werkt dat niet? 250 Kamerleden. Nou ja, dat is een forse vergroting. Ja, maar dan blijft het probleem bestaan. We lossen het probleem niet op de meer Kamerleden die neer te zetten, die vervolgens weer op dezelfde manier gaan werken. Dat lost het niet op. Kamer moet ook anders gaan werken, moet beter in positie worden gebracht. En daarvoor is van belang dat we hier fundamenteel in dit huis, hier nu, andere ondersteuning krijgen, veel betere sturing, en dat ook eens een keer geagendeerd gaat worden welke onderwerpen, dat kan mooi na de verkiezingen richting een nieuw kabinet, wat is nou echt belangrijk de komende 4 tot 8 jaar? Dat zijn 2, 3, 4 onderwerpen, niet veel meer. Waar leggen wij als Kamer de focus op? En dan gaan we eens even kijken hoe liep het in het verleden. Maar de ervaring leert ook... Ik mag daar heel even op reageren, want er werd net 1 onderdeel van ons voorstel werd eruit gehaald, namelijk vergroting van het parlement. Omdat we nog in het parlement uit de jaren 50 zitten, wij zeggen vergroot het, zodat het ook fit voor nu is. We hebben een groter aantal ambtenaren. We hebben meer inwoners in Nederland. Daar hoort ook een grotere Kamer bij. Maar we doen daarbij nog 2 andere voorstellen. En die zijn heel belangrijk, juist om het werk van de Kamer te verbeteren. Allereerst de parlementaire wetsverkenning. Daarvoor hebben wij onder andere naar Ierland gekeken, om te zorgen dat de Kamer veel eerder betrokken al is in het wetgevingsproces. Nu zie je dat aan het einde van de wet wordt die nog even naar de Kamer gestuurd. Dan is eigenlijk, ligt alles al vast. Dan wordt er in de Kamer nog over gesproken, maar kun je bijna niks meer veranderen. En het mooie van die parlementaire wetsverkenning is, die wordt in de commissie besproken. En dan kan de commissie al op hoofdlijnen aan het begin van de wet bijsturen. Dus dan kunnen zij een onderzoek inroepen, dan kunnen ze ambtenaren horen, dan kunnen ze spreken met wetenschappers, juist om een goed beeld te krijgen van de wet. En dan kunnen ze een gezamenlijk advies aan de minister geven van dit valt ons op, hou hier rekening mee met de uitvoering, deze beleidszaken zijn niet goed. En dan kan de minister het aanpassen en vervolgens gaat het dan alsnog naar de Kamer en dan kan de politiek overspannen. Ik zie hier tot nu toe 2 instemmende hoofden. Oh, nou, niet, en dan gaat er nu meteen in schudden, meneer Frequin? Kijk, ik sta wel sympathiek tegenover het idee, maar de Kamer is niet zo geïnteresseerd in een deel van dat traject. Wetgevingsoverleggen, je komen bijna niet opdraven. Feiten, bijeenkomsten, je moet de Kamerleden er bijna bij slepen. Okay, dus maar jullie daarin... zijn echt helemaal niet geïnteresseerd. Jullie zijn politiek aan het bedrijven. Nee, maar dat is interessant. Ik doe hier een voorstel om juist te zorgen dat de wetgevende taak van het parlement veel beter verankerd wordt. Hè? Cultuur volgt structuur. Dus dat is één. En ja, als je dan gaat zeggen, ja, daar zijn jullie helemaal niet in geïnteresseerd. Nou, ik doe dat voorstel juist met de reden. Omdat ik vind dat we als parlement daar veel meer aandacht aan moeten gaan besteden. Maar vertel dat meneer Vreken zegt niet alleen dat het een soort mening is, maar als je kijkt naar de afgelopen tijd, naar de vergaderingen, gewoon überhaupt mensen die zich daar melden en daar aandachtig luisteren, dan wel meepraten. Het gedrag is er niet naar, Laos. Dus ik ben niet tegen je voorstel. Ik vind, hoe laat je jullie zien dat jullie het ook menen? En dat jullie niet politiek aan bedrijven zijn, ook op het onderwerp bestuurscultuur? Ja, dat kunnen ze natuurlijk laten zien door de wetgeving die wordt voorgelegd tot ANWB's toe, hè, even jargon, die te wijzigen op fundamentele punten. Maar ook bij de begroting, voor het eerst gebeurt dat, hè, sinds 100 jaar of zo, dat ze de begroting voor een aantal miljarden echt ook gaan wijzigen. Dat kan de Kamer, mits inderdaad daar commitment over is, politieke overeenstemming over is, dan laat de Kamer zich van de goede kant zien. Maar zo'n gedrag, wat nu een beetje begint op te komen, hè, want ik ben het met je eens, Laurens, dat moet zich voortzetten in de nieuwe bestuurscultuur. Precies, en die kans hebben we nu ook. En dan hebben we nog een tweede voorstel, want hè, de Omtzigt noemde net ook crisis en crisis. Wij kunnen zeggen we daar ook eens mee ophouden? Elke scheet in Nederland heet een crisis tegenwoordig. Er zijn een paar dingen fout gedaan door politiek en overheid. Dat moet je geen crisis noemen, dat is gewoon een foute beslissing. We hebben okay, maar een sorry, maar enkele crisis. Als je kijkt naar deze zomer, de bosbranden, de overstromingen, mislukte oogsten. De wereld op dit moment is in rap tempo aan het veranderen. Dat noemen en dat komt omdat wij de politieke keuzes om dat te voorkomen, continu nalaten. Wij hebben daar een tweede voorstel voor, om ook te zorgen van, oké, wat komt er allemaal in de toekomst op ons af? Ik heb geen bezwaar tegen klimaat als crisis betitelen, maar ik heb een bezwaar tegen wat Omtzigt noemt, crisis na crisis na crisis. Dat is politieke werkelijkheid. Zo'n soort crisisverslaafd zijn we ongeveer. Ja, goed. Kijk, en maak uw punt even af, want ik heb een ontzettend interessante gast aan de lijn hangen. Dus maak uw punt. Nou, het tweede punt is dat we ook veel meer over die lange termijn moeten gaan spreken. Dat doen we veel te weinig als Kamer. Daarvoor zeggen wij, organiseer visiedebatten. Juist dat je als Kamercommissie met elkaar bepaalt, wat is nou het grote thema op zorg de komende jaren? Wat is het grote thema op energie? Wat is het grote thema op bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie? Goed. Agendeer dat, plenair, en ga dan nou eens met elkaar, wat betekent dat voor de komende 10, 20, 30 jaar? Ja, goed, en hou er aan vast 10 jaar lang. En niet volgend jaar weer een andere mening. Laat het zien. Ja. Goed, we hebben nu uitgebreid gesproken over cultuur en structuur. En ook in die volgorde. Hè? Die cultuurverandering hebben we nodig als je een structuur verandert, heeft u net betoogd. Wij gaan praten en dat doen we met niemand minder dan Lucies van der Laan, oud-politiek leider nog van D66. Maar tegenwoordig is zij directeur van Transparency International Nederland. En dat zet zich in tegen corruptie en pleit voor openheid van bestuur. Mevrouw van der Laan, goedenavond. Goedenavond. Ik vroeg het eerder aan deze uitzending even. Bent u bekend met het begrip integritisme? Ja, zeker. Dat het komt volgens mij van professor Leo Hubers. Die zit toevallig in onze raad van advies. En die is bekend natuurlijk van het fantastische lijstje van de politieke integriteitsincidenten. Waar jarenlang de VVD aan kop stond. Het CDA heeft ze nu ingehaald. Maar integritisme is dus eigenlijk dat je het begrip integriteit misbruikt. Ja. Door iemand van integriteitsschendingen te betichten. En dat of je dat nou hard maakt of niet, het probleem altijd in de politiek is dat mensen denken, nou, waar rook is, is vuur. Je kunt je moeilijk verweren. Het speelt natuurlijk, we hebben het gezien in de Tweede Kamer rondom Khadija Sharif. We hebben het nu gezien met als Esther Ouwehand. Een van de commissarissen van de Koning heeft net zijn functie neergelegd. Kijk, het is heel erg lastig als je eenmaal in een integriteitsconflict zit. Zeker als je niet weet waar je van beticht wordt en door wie om je daartegen te verweren. En dat is nu de keerzijde van de medaille. Maar als je nu kijkt naar de afgelopen periode, al die grote integriteitsonderzoeken, eigenlijk gaat het allemaal mis. Dus of de onderzoeksvraag is niet goed, of de procedure is niet goed gevolgd, of de verdachte is niet goed geïnformeerd. Het is één en al ellende. Elk integriteitsonderzoek lijkt wel ongeveer door de schredder te vallen. Hoe bekijkt u dat? Nou, degene die goed gaan, daar horen we waarschijnlijk niks over. Dus ik denk, ik ben met u eens dat het beeld van wat er in de media komt is buitengewoon negatief. En er zijn heel veel voorbeelden van wat er misgaat. Je kunt ze niet met elkaar vergelijken, maar even in grote lijnen is dat de meeste organisaties zijn totaal niet geëquipeerd. Ik gaf laatst een training aan een nieuwe senaatsfractie. En ik zei, oké, als u nu een klacht heeft tegen uw fractievoorzitter, waar gaat u dan naartoe? Naar de Griffie, naar de partij, naar het bestuur? Ze hadden geen idee. Dus het is heel belangrijk om gewoon je regels op orde te hebben, om je procedures op orde te hebben. Waar moeten ze naartoe in die situatie? Meneer Jansen de Jonge zit hier, die wil het ook weten. Ja. Nou, als het is fractieleden tegen elkaar, dan naar de fractievoorzitter. Je kunt naar het fractiebestuur. Je kunt naar je partij. Er is geen kant-en-klaar antwoord bij dit soort zaken. Hè. De vraag is, heb je dit met elkaar doorgesproken en ben je het met elkaar eens? Zodat je niet op het moment dat het misgaat moet gaan bedenken, gut, wat moeten we nu eigenlijk doen? Nou ja, die basis hebben ze vaak niet. Verder heb je, wat je heel vaak ziet, zeker in de politiek, het wordt snel gejuridiseerd. Er worden advocaten bijgehaald. Ze denken dat ze dat soort forensic onderzoek moeten gaan doen. Maar ze vragen heel vaak niet aan het slachtoffer, maar wat wil je nou eigenlijk? Wil je dat het stopt? En vergeet ook niet dat degene die al die aanklachten krijgt, die kan zich ook slachtoffer voelen. En dan gaan partijen zich ingraven. Nou, en dan zeker als het dan naar buiten komt, kan het heel erg misgaan. Dus er zijn allerlei stappen en het is niet makkelijk. Helder. Mevrouw van der Laan, zoals gezegd, dit is toch wel bijzonder dat Pieter Omtzigt, dat daar wordt toch met grote ogen naar gaan kijken. Wat wordt zijn thema? Hoe gaan anderen daar weer op anticiperen? Maar hij wil het over de nieuwe bestuurscultuur hebben. En toen u daar erg in kreeg, heeft u meteen hem een brief gestuurd. Wat was de boodschap van uw brief? Nou, we hebben niet alleen hem een brief gestuurd, we hebben alle politieke partijen een brief gestuurd. We hebben ze zelfs twee brieven gestuurd. Eentje ging over de selectie van die kandidaten, waarbij we zeiden, nou, stel nou integriteit centraal bij die selectie en zorg nou dat dit soort dingen op orde zijn. Hè, zijn er nog dingen die lopen, die boven kunnen komen, maar ook weet je hoe te handelen voor het geval er iets misgaat. En de andere was een inhoudelijke brief, waarin we eigenlijk ons hele strategiewensenlijstje hebben neergelegd. Er moet een nationaal anticorruptieplan komen. We moeten witwassen effectief aanpakken. Maar ook daar weer heel erg centraal die politieke integriteit. En dan hebben we het over dingen zoals de belangenverstrengeling. Zorg nou dat die Kamerleden de registers gaan invullen. Dat je je nevenfuncties meldt. We willen veel meer transparantie waar het gaat om lobbyen. Nederland is een van de weinige landen zonder lobbyregisters. Zodat je niet kunt achterhalen hoe eigenlijk wetgeving tot stand is gekomen. Met wie hebben de ambtenaren of de ministers wel en niet gesproken. Partijfinanciering. Er zijn heel veel dingen die Nederland gewoon nog niet op orde heeft. Maar en we denken dat het een belangrijk onderdeel is. Ja, om dat vertrouwen weer te herstellen. Ja. Dat je dat soort dingen gewoon regelt. Maar als u zegt een nationaal anticorruptieplan, dan heb ik bij een soort Siciliaanse aanpak-achtige. Is het zo erg gesteld hier in Nederland? Ja, aan de ene kant moeten we zeggen van, er zijn ook heel veel dingen die goed gaan. Hè. Ik wil niet al te pessimistisch zijn. Maar als je kijkt hoe criminele organisaties infiltreren, de ondermijning, burgemeesters die beschermd moeten worden, rechters die niet in beeld kunnen komen. Er zijn zo ongelooflijk veel voorbeelden van hoe dit misgaat. En criminele organisaties kunnen niet zonder corruptie. En wij moeten zorgen dat onze democratie weerbaarder tegenblijft. Of wordt waar nodig. En dit is echt een veel groter probleem dan mensen onder ogen willen zien. En het hangt allemaal met elkaar samen. Het heeft ook te maken met die witwaspraktijken die we faciliteren. Heeft mevrouw ook te maken met sanctieontduiking. Er is echt veel werk aan de winkel. Ik weet niet of je het kan horen, maar hier in de studio was het duidelijk waarneembaar. Erik Jansen de Jonge die slaakte een hele diepe zucht. Ja, verklaar u nader. Ja, dit wordt iets te negatief allemaal. Ik begrijp wel de analyse van corruptie, mafioze praktijken enzovoort. En vooral in de onderwereld, bij justitie weten ze alles over mee te praten. Zit natuurlijk diep, maar dat is even de hele strafrechtelijke kant. Waar we het vanavond over hebben, is toch de bestuurlijke vernieuwing. Even de andere kant kunnen we parlement, regering in positie brengen. Het is waar. Maar je moet ook daarin transparantie en openheid treffen, maar ook weer niet te. Je moet in stilte als recherche, als Rijksrecherche zeker, want die doen het vaak dan nog wel, maar ook als Openbaar Ministerie en als rechters moet je rustig je werk kunnen doen in stilte, zonder al te veel openbaarheid. Dat hoort er natuurlijk ook wel even bij. Mevrouw van der Laan, laatste reactie, want we moeten afronden. Ja, ik hoop dat deze verkiezingen, als het gaat over nieuwe bestuurscultuur, dat we echt concreet kunnen worden. Gewoon, hoe gaan we dit nou doen? En zorg nou voor die transparantie van het parlement. En ik ben het trouwens ongelooflijk eens met de heer Erik Jansen de Jonge dat je veel meer ondersteuning moet hebben. Dat die Kamerleden ook gewoon op een gegeven moment kunnen doorbijten, hun werk kunnen doen, echt die controle kunnen uitvoeren. En tegelijkertijd hoop ik ook dat de verkiezingen natuurlijk ook gaan over de andere grote problemen. Ze zijn al genoemd. Er zijn heel veel dingen die nu op het spel staan. Maar uiteindelijk is denk ik het terugwinnen van dat vertrouwen in onze democratie is een van de belangrijkste. Dank u wel. Ik dank Lucies van der Laan, tegenwoordig de directeur van Transparency International in Nederland. Dank u wel. Ja, het lijkt natuurlijk twee verschillende onderwerpen, maar het heeft toch allemaal met elkaar te maken. Hè? Dus als je natuurlijk een ander gedrag wil hebben, dan moet iemand natuurlijk ook geloofwaardig zijn, betrouwbaar worden geacht, überhaupt het hele vertrouwen. Of meneer Frenk, ik kijk naar uw gefronste wenkbrauw nu. Is het inderdaad de twee kanten van diezelfde medaille? Nou, ik gebruikte net die Ajax-spreuk, geen woorden maar daden. Dus ik ben het heel erg Nee, laat ik zeggen, ik ben enthousiast dat we over lange termijn dingen moeten gaan hebben. Want we zijn zo aan het hijgen op de korte baan, dat je dus voortdurend eigenlijk van probleem naar probleem gaat. Alleen tot nu toe heb ik het nog niet in het gedrag gezien in het parlement. En op dit moment heb ik ook niet de illusie dat bij verkiezingen dat zeg maar, de grootste score is. Dus laat ik daar niet negatief over zijn. Als het maar iets in die richting gaat en je laat het zien, dan werkt het. Maar mag ik daar even dan een vraag tussen stellen? En daar mag u echt reageren. Dus. Gaat het om dat je eigenlijk met elkaar zegt, je kan nog wel zoveel eigenlijk oproep aan elkaar doen om een bepaald gedrag te vertonen, maar laten we reëel zijn, als het puntje bij paaltje komt, dan zal een politieke partij toch vaker geneigd zijn het zijn eigen electoraat in de gaten houden dan het nationaal belang, laat ik het zo maar zeggen. Even los van wat je daarvan vindt. Met andere woorden, is het dus noodzakelijk om dus andere afspraken, wetten of structuren aan te brengen? Wil je daadwerkelijk tot zo'n verandering te komen? Hey, mijn pleidooi is gedrag. Ik heb in mijn boek Ministers op de Tandem heb ik Hans Dijkstal aangehaald, die op een gegeven moment de vraag krijgt van een wat oudere dame, wat gaat u voor mij doen, meneer Dijkstal? Waarop hij zei, niks. Dus als in de politiek niet het gedrag vertoont dat we dus niet elk cliënt of een burger als cliënt gaan behandelen, maar dat we het echt over grote vraagstukken hebben met lange termijn oplossingen, dan kan het dus zijn dat je moet uitleggen aan kiezers dat je niet altijd het meest gewenste antwoord geeft voor een individu. Dus nee zeggen hoort daarbij. Dat moet je laten zien. Dat zit in gedrag. Ja. Meneer Das, is het dan terecht? Is het dan misschien ook een beetje bijna naïef dat je zegt, uw oproep is wel terecht en het is ook voor een goed doel, maar zo'n oproep alleen in de praktijk gaat gewoon niet werken? Nee, kijk, de voorstellen die wij doen, die kunnen eraan bijdragen om dit ook te gaan faciliteren. Want ik vind dat er op dit moment in de Kamer ook veel te weinig ruimte voor is. Kijk, we staan op dinsdagmiddag als de regeling van werkzaamheden, waar we de agenda van de Kamer bepalen. Nou, dan kan ik de hele krant van het afgelopen weekend nalezen. Over elke kop wordt een debat aangevraagd. Ja, dat is niet de manier waarop je moet werken in de Tweede Kamer. En gelukkig zijn er ook heel veel Kamerleden die dat ook niet vinden. Die willen ook graag veel meer tijd hebben voor wetgeving, ook met betere ondersteuning. Het liefst ook met meer Kamerleden om het werk beter te kunnen verdelen. En ook heel graag veel meer met de langere termijn bezig zijn. Dus ik denk ook dat we ervan af moeten dat we alleen maar naar Tweede Kamerleden kijken alsof ze zo graag heigerig met de waan van de dag bezig willen zijn. Want heel veel jonge mensen ook in de Tweede Kamer, die zijn er vanuit een bepaald ideaal ingekomen. Maar Laurens, we hebben periodes gehad dat we fracties in de Kamer hadden met veel Kamerleden. En daar zaten altijd Kamerleden bij die niet in het nieuws kwamen, die niet aan het scoren waren in de politiek. Die waren bezig met wetgeving. Die zaten in commissies. Dat waren stille krachten. Ja. Dat scoort op dit moment niet meer. Want je moet als Kamerlid ongeveer elke dag ergens in een nieuwsshow zitten. Liefst in een op-één aan zo'n ongelukkige ovale tafel. En daar maar gaan roepen van hoe belangrijk het is dat mensen op je stemmen. Ja, maar dat is misschien ook de vraag van wat verwachten wij dan van Kamerleden? En misschien ook de dynamiek die we vak zorgen dat de goede wetten tot. Maar dan moet er ook de ruimte voor zijn. En dan moet er dus ook vanuit de media niet altijd de vraag komen van hé, je bent niet zichtbaar of hé, je bent dit. Maar meneer Dassen, dat is ook een wisselwerking. Dat klopt, denk ik. Dat klopt. En ik leg het niet alleen bij de media neer. Helemaal niet voor dat. Ook bij de media. Maar ook zeker, bij de media. Tuurlijk. Het is daar ook een wisselwerking. Ik geef toe dat dit een beroepsgroep is die niet het allerbest tegen zelfkritiek kan. De journalistiek, dat geef ik onmiddellijk toe. Maar toch even, ik heb genoeg Kamerleden gesproken die dan vertellen als ze zo'n tussentijds functioneringsgesprek hebben en er wordt gewoon gekeken hoeveel likes heb je, hoe vaak ben je geretweet en weet ik het dan wat. Ik vind prima, aan de media mag je best ook de broek aantrekken, maar dat concept van dus dat je wordt afgerekend op je zichtbaarheid in plaats van op je noeste arbeid achter in de banken buiten zicht van de camera, vergeet het maar. Ja, maar dat is dus toch de grote misvatting. Nee, daar ben ik met u eens. Daar moeten we dan toch op een dat moment. Moet je doorbreken. Dat, dat moeten we toch doorbreken. En dat is dan toch ook de verantwoordelijkheid van mensen die in de Tweede Kamer komen. Is het een nieuwe generatie politici waar je het nu overal over hebt? Dan moeten die toch ook zeggen. Oh, Kees van der Staaij was het beste voorbeeld hiervan. Dus het was een van de oudste Kamerleden. Jong van Geest in dat opzicht. Okay, dan. Maar in dat opzicht zit daar ook een verantwoordelijkheid bij Tweede Kamerleden. Maar laten we alsjeblieft daarmee stoppen. Want dit is toch geen doen. De burn-out-fabriek wordt het wel eens genoemd, als je alleen maar hiermee bezig moet zijn. Maar het is juist heel mooi als je een heel goed amendement in kunt dienen om wetgeving te verbeteren, dat uiteindelijk directe impact heeft voor mensen. En de vraag is natuurlijk toch, en daar wil ik nu even met elkaar echt even indalen, hoe kunnen we daar stappen op zetten? Of dat nou elkaar op aanspreken is, of een wet of een regelgeving, wat dan ook veranderen. Ik zat te denken, meneer Janssen Jongen, dan kom ik bij u uit. Een van de concrete zaken die je natuurlijk gewoon kan doen is, welke combinatie ook op tafel ligt, is zeggen, we gaan eens een echt dun regeerakkoord schrijven. Met gewoon een paar forse uitgangspunten en financiële afspraken. Bijvoorbeeld, aan de Brusselse begrotingsregels houd ik, noem maar eens even wat. Hoeveel bladzijden is jullie partijprogramma? 115. Oké. Okay. Oh, dat is niet echt beknopt. Nee, er zijn er die wat meer pagina's nog. Een heel groot lettertype hebben ze waarschijnlijk. Ja. Maar even toch, kijk, je zou natuurlijk denken... stel je voor dat het volgende kabinet het voor elkaar aandurft... om te zeggen, we gaan met een minderheidskabinet een keer durven werken. Precies. Waardoor je dus onmiddellijk het debat in de Kamer voor een groot deel legt. En het toch, ik heb die oproep volgens mij de laatste 4-5 kabinetten al gehoord... laten we nou zo'n klein beknop... regeerakkoord schrijft. Dus die wens is natuurlijk prachtig, maar de praktijk is anders. De regering en parlement, allebei schuldig... hebben in de afgelopen 25 jaar zoveel taken naar ze toegetrokken... dat is bijna onwerkbaar geworden. Voor de ambtenaren nauwelijks meer uitvoerbaar. Ja. Als er ergens een probleem is in het land... gaat iemand schreeuwen en roepen in de media... en dan roepen er kabinetsleden ook, hoor, maar ook Kamerleden... oh, maar hier moet iets voor vinden. We moeten een oplossing vinden. De hele fiscale wetgeving in het land is zo ingewikkeld geworden... dat er weer een commissie oort nodig is om het helemaal te gaan versimpelen... want dan willen we in elk geval een uitzondering maken. Daar zit een heel groot probleem. Dus als je inderdaad toe wil naar meer overzicht en inzicht... dan moet je ook fundamenteel zeggen dat je als nationale overheid... over een aantal zaken niet gaat, waar we het net over hadden... of een paar grote onderwerpen wel. Zet daar de focus op... 3-4 onderwerpen, meer kan het niet zijn. Hou je daarmee bezig, concentreer je erop... en ga daar op lange termijn eens iets van vinden... en luister ook eens naar adviesorganen. Want die zijn er natuurlijk ook, behalve de eigen medewerkers... en eigen ondersteuning, dat je dat even kan spiegelen. Wat zegt de regering daarvan? Wat zeggen wat externe adviescolleges ervan? En wat zeggen onze staf daarvan? En dan kan je de goede koers met elkaar proberen. Maar er hangt wel een soort... ik nogmaals, misschien is het wishful thinking van mij, hoor... maar er hangt wel een soort raar momentum in de lucht. En raar bedoel ik eigenlijk een inspirerend momentum, laat ik het zo zeggen. Absoluut. Als je nu kijkt over de hele politiek, een paar even weggelaten... dat iedereen zegt, niet weer allemaal nieuw beleid maken... laten we ons een keer focussen op de uitvoering, dat die is goed gaat. Het weghalen van die hele kerstboomstructuur, van al die toeslagen. Nogmaals, op grote lijnen lijkt je het er met elkaar eens zijn... dat zal ongetwijfeld nog heel spannend worden als je dat gaat afpellen. Meneer Tassen van Volt. Heel vaak. Dat, Klopt dat? Voelt u ook nu ook bij de collega's, zowel aan uw linker als aan uw rechterzijde, dat er een soort momentum zit dat het misschien niet meer met de mond beleid alleen wordt, maar echt gaat gebeuren? Zeker. En daar, ik denk dat daar echt optimisme ook bij veel Kamerleden zit. Van er is toch een. Nou ja, als je een moment om ook af te rekenen met de afgelopen 2,5 jaar... waarin heel veel oud zeer frustratie zat. Doordat er nu ook bepaalde mensen plaatsmaken voor een jongere generatie. Maar dat wil niet zeggen dat het al gedaan is. En daar ben ik het wel met u opeens. Die jongere generatie moet het dan ook nu laten zien... dat ze ook echt deze keuzes durven te maken dadelijk. En nou ja, bijvoorbeeld de toeslagen om daar nu... mee af te rekenen om te zorgen dat het belastingstelsel weer begrijpelijk wordt voor iedereen. Hoeveel toeslagen weer in de discussie terugkwamen. En daar zat dus niks in het afbouwen van toeslagen. Dus ik ben hoopvol, hoor. Dus het klopt, het is aan de orde. Maar het is heel lastig om die draai te maken. En daar is bijna een bestuursramp voor nodig. En die hebben we volgens mij nog niet. We hebben wel reden om het nu anders te gaan doen. Maar alle vraagstukken hebben een looptijd, zoals de toeslagen of het belastingssysteem of over klimaat, waar je echt over meer dan een decennium aan volhouden spreekt. Daar hebben we tussendoor verkiezingen bij die niet uitnodigen om daar volmondig de hele tijd achter te blijven staan. Dus ik ben ontzettend enthousiast over wat je zegt, maar ik ben wat... twijfelachtig of het gaat gebeuren. Ja, ik ben ook wel optimistisch. Jawel, we hebben altijd wel een beetje duidelijk bij verkiezingen te zeggen... we moeten het simpel uitleggen, we moeten het versimpelen naar de kiezers toe. Vergis je niet, Nederlandse kiezer is hoog opgeleid gemiddeld. Weet duvels goed wat er speelt. Kiezers volgen dit allemaal. We gaan de uitslag in november gaan wat zien. Mensen zijn helemaal niet gek. Die laten zich ook niet gek maken. Die komen heus met een verstandige keus. Maar wat ze nu graag willen, denk ik, dat is mijn gevoel... daar ben ik positief in, is dat inderdaad de regeerakkoord komt. Een beperkt takenpakket, een opdracht aan een nieuw kabinet, een veel krachtiger kamer... die op langere termijn keuzes gaat maken. Ter ondersteuning en niet het uitbreiden van het aantal parlementariërs. Nee, dat helpt helemaal geen bal. Nee, je moet de ondersteuning moet je beter maken. Daar zit de inhoud in. Daar kom je stappen mee verder. Maar dan moet je ook, en dat is een hele lastige frequentie om het mee eens zijn... je moet wel vasthouden aan de keuzes die je maakt een aantal jaar. En daar gaat in Nederland in de afgelopen jaren heel vaak fout... dat je dit jaar hoor je dit... het andere jaar moet het weer anders. Weer moet de ambtenaar aan het werk. Weer een ander voorstel. Dat is een vicieuze cirkel waar we moeten zien uitkomen. En dat is lastig. We moeten ook even aan de luisteraar meegeven. Tijdens het nieuws en de reclame verzuchten u. Na 13 jaar Rutte is dit... Ja, daar gaat weer een zucht, hè? Gewoon er maar uit. Ja, maar het is goed dat hij weggaat. Kijk, toen wij begonnen als staatscommissie voor parlementair stelsel... was ons al duidelijk dat het hem helemaal geen bal interesseert. En als je geen minister-president... Dus eigenlijk, voorzitter, meneer Remkes, zei u al... we gaan hard aan het werk... Maar mijn partijgenoot kennende verwacht niet te veel van de uitwerking. Nou, ik klap niet uit de staatscommissie. Dat, maar heb, wat ik wel voor, zo dat is, heb ik net voor u gedaan. Nou, ik ken Rutte ook wel een beetje. Het interesseert me helemaal niks. En we moeten nu ministers hebben en bewindslieden, zeker een minister-president hebben, die dat wel, waar we het nu allemaal over hebben, die dat wel trekt, die wel zijn verantwoordelijkheid pakt. Dat is nu wel cruciaal. Meneer Dassen? Nou ja, helemaal eens. En ik ben het ook helemaal eens dat je op een gegeven moment ook beleid moet durven maken voor de langere termijn. En dat dat over kabinetten heen moet gaan. En dat zit natuurlijk in een heel belangrijk gedeelte in gedrag. Maar ik hoop toch ook dat veel mensen de politiek ingaan om Nederland en Europa voor het goede te veranderen. En niet alleen maar hier zitten om over 4 jaar weer gekozen te worden. En ja, Jean-Claude Juncker die zei ooit, de politiek weet heel goed wat ze moeten doen. Ze weten alleen niet hoe ze gekozen moeten worden. Nou, volgens mij moeten we dan op het eerste gedeelte focussen. En maar, gaan doen wat we weten wat we moeten doen. Maar politiek is in mijn definitie ongemakkelijke beslissingen nemen. Ja. En dat moet je durven. Dus ik wens jullie allemaal, als jullie gekozen worden, veel durf. Ja. Om ongemakkelijke waarheden te delen. Of te zeggen, we gaan niet op alles een antwoord geven. Wat Erik aangeeft van de overheid is veel te veel antwoorden aan het geven. Ik bedoel, elke inwoner eist geluk van de overheid. Dat kan gewoon niet. Je moet op een gegeven moment ook zeggen, de buck stops hier. En nog één, Laurens, zelfbeperking. Alsjeblieft, zelfbeperking, ook van Kamerleden en van de regering. Mensen, beperk jezelf. Dat is een beetje Amerikaans wat ik nu zeg, maar zelfbeperking. Veel belangrijker. Met deze hartstikke kunt er nog één hartstikke. Ja? Daar staan volgens mij hele duidelijke keuzes in die heel helder uitleggen waar we naartoe moeten. Tot zover. Ik dank zeer hartelijk Laurens Dassen. U hoorde net al de lijsttrekker van Natuurlijk Volt. Voor de tweede keer zie dat. Mark Frequin, voormalig topambtenaar op maar liefst 8 verschillende ministeries, zeg ik nog maar even. En Erik Jansen Jonge, eerste Kamerlid voor het CDA. Nu lid van de staatscommissie Remkes en dus nu lid van het adviescollege Toetsing Regeldruk. Dank voor het luisteren. Zometeen Langs de Omstreken met Jeroen Wisseling en Robert Meder. Zo voor het nieuws.